از این دنیا چه زندونه، کسی چیزی نمیدونه، مگیر از من دلابونه، هوا ابری نمیمونه، مگیر از من دلابونه، هوا ابری نمیمونه. دل من ای دل رسوا، دل دیوونه تنها، اسیر آرزو تا کی، دیگه تا کی غم دنیا، مگیر از من دلابونه، هوا ابری نمیمونه. توی مگیر از من دلابونه، هوا ابری نمیمونه. چپور درد چپور خونه، چه گویم از غم عشقش، که این درد بی‌درمونه. مگیر از من دلابونه، هوا ابری نمیمونه، هوا ابری نمیمونه. نگهی کن به سرش خدا یا که شد آخر به جنون دل رو زغم برهان که تحمل نتوان از این دنیا که زندونه کسی چیزی نمیدونه مگیر از من دلابونه هوا ابری نمیمونه مگیر از من دلابونه هوا ابری نمیمونه دل دل دیوونه تنها اسیر آرزو تا که دیگه تا که غم دنیا مگیر از من دلابونه هوا ابری نمیمونه توی دل زمستونه دیگه گرفتار پریشونه پر درد خدایا مگیر از من دلابونه هوا ابری نمیمونه Thank you. هاتی حزیر چپور درد چپور خونه چه گویم از غم عشقش که این درد بی درمونه مگیر از من دل آبونه هوا ابری نمیمونه هوا ابری نمیمونه.